إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ndugu zangu, kama Waislamu, Allah tabaraka wa taala anatuambia katika kitabu chake, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim, na yule ambaye atakuwa ameshikamana na Allah, yeye atakuwa ameongozwa katika njia iliyonyooka. Wa man ya'tasim billah, yule ambaye atashikamana na Mola wake. Kushikamana na Allah tabaraka wa taala ni kuwa pamoja naye kwa matendo ambayo yeye anakutaka uyafanye. Na hili amelitaja katika hadithi al-Qudsi iliyo katika Sahih Bukhari, aliposema wa ana ma'ahu idha dhakarani, na mimi nakuwa pamoja na mja wangu pale anapokuwa yeye ananitajataja mimi. Allah tabaraka wa taala anathibitisha maiya, upamoja na mja wake, idha dhakarani, pale anaponitajataja mimi Mola wake, kuonesha kwamba mimi nimeingia moyoni mwake. Kaja Allah tabaraka wa taala kwa upande wa adhkari, lakini pia yaambatanayo na kule kumtaja Allah tabaraka wa taala ni kama alivyomwambia Nabii Musa, wa aqimis salata li dhikri. Musa uwe unasimamisha swala ili kunikumbuka mimi katika kuendeleza kunikumbuka mimi Mola wako, uwe unaswali. Kwa sababu unaposimamisha swala, iwe ya faradhi au ya sunna, unaposimama unaswali, adhkari za ndani ya swala zimejaa kumtaja Allah tabaraka wa taala, kuomba yaliyo kwa Allah na kujikinga na yale yatokanayo na yeye. Akamwambia wa aqimis salata lidhikri. Haya yote ni namna ya kuwa wewe karibu na Mola wako. Unapoishi kawaida, maisha yako rahisi tu kwako, ni rahisi kumsahau Allah tabaraka wa taala. Na aliposema Allah tabaraka wa taala, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi, laiti kama Allah angezikunjua sana riziki kwa waja wake, wangeleta ujeuri sana katika ardhi, kuonesha binadamu kadiri anavoneemeka, kadiri mambo yanavomkalia vizuri, ndivyo anavomwacha Mola wake na kuona anaweza. Hikima za Allah tabaraka wa taala ni nyingi. Akatuletea katika maisha yetu ya dunia mambo ambayo yatapelekea wewe uwe unamkumbuka. Walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi tawan wa karha. Allah anasema vya mbinguni, viumbe hao wa mbinguni na wa ardhini, humsujudia Allah tabaraka wa taala tawan, katika hali ya utiifu wa kawaida, wa karhan, na wakati mwingine kwa kulazimika. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akajaalia mambo katika maisha yetu yanayopelekea hili ambalo Allah analitaka la kuwa wewe umtaje yeye, basi lipatikane, ima katika hali ya kawaida pale unapokumbushwa tu na aya za Allah. Ukikumbushwa tu na aya za Allah, basi unazingatia ukapenda kumtaja Allah, ukapenda kukithirisha swala za sunna, ukapenda kukithirisha funga na mengine ambayo yanaonesha kwamba wewe wamkumbuka Mola wako. Ulipokumbushwa tu aya za Allah na upo vizuri tu, lakini wakati mwingine akuletea magonjwa wewe yakakushinda, ukasema ni naye daktari bingwa pale Muhimbili, ukampigia kaangalia, akakwambia hii labda uende India, uwezo kwenda India huna, utamjiwa tu Allah tabaraka wa taala. Au pesa za kwenda India unazo, ukaenda kule madaktari akakwambia hili tatizo ni kubwa, ukafikiria uende wapi, hujui duniani hapa, utamkumbuka tu Mola wako tawan wa karha, kwa hiari na kwa nguvu, kwa lazima utamkumbuka Mola wako, utamtaja Mola wako. Sasa kwa muumini ajitahidi amtaje Mola wake, amkumbuke Mola wake, ajiweke karibu na Mola wake katika wakati ule wa kawaida kwake yeye. Ana ahadi kutoka kwake, kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyosema, ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shidda, hadithi katika Sunan Tirmidhi. Jiweke karibu na Mola wako katika wakati wa raha zako, basi yeye Mola wako atakutambua wewe, kwa maana atakusaidia wewe katika shida zako. Lakini unapojifanya katika hali zako za kawaida na maisha yale ya kawaida, uko mbali na Mola wako, litakalokukuta uko mbele umtafute akumgeukie, na hutompata. Nguvu za viumbe wote unaowaona zimewekewa mipaka maalum, na ndiyo maana jitihada zinafanyika za kumweka mwanadamu katika hali iliyo bora, lakini haijawezekana kuzuia maradhi, bali huenda wakati mwingine wakasababisha Allah alete maradhi zaidi, licha ya kuondoa hicho kifo. Kifo ndo kabisa hakuna binadamu hata kuingia kwenye akili kwamba tunaweza kudhibiti maradhi, haijawezekana kudhibiti. kuonesha kuna ambaye yuko juu yetu, ambaye anatutaka sisi tuoneshe unyenyekevu wetu kwake yeye, akatutaka tuwe pamoja naye katika aya mbalimbali. Hili kila kukicha watu wanajiweka mbali zaidi na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu neema za dunia zinaongezeka, kama alivyoonya mwenyewe kwamba lau Allah angezikunjua riziki kwa waja wake kwa wingi, basi jeuri ingeongezeka katika ardhi. Ndio leo unaona inaongezeka, licha ya kwamba mwongozo wa Allah uko wazi, mafundisho yanatolewa, miongozo, maelekezo, sunna ni hii, hii ni bid'a, hii ni batili, lakini binadamu kwenye neema za dunia akishaiona ile njia yake ya kuingilia, kumwambia hiyo sio hiyo, kumrudisha tena nyuma humwezi, ila kwa msaada wa Allah tabaraka wa taala. Allah anatutaka tuwe pamoja naye, ndugu zangu katika imani. Anatuambia inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, surati An-Nahl. Anasema Allah tabaraka wa taala, hakika Allah yuko pamoja na wale ambao wanamuogopa yeye, wao ambao moyoni mwao Mola Allah tabaraka wa taala muumba ameingia katika nyoyo zao, basi Allah yuko pamoja na watu hao. Walladhina hum muhsinun, na wale ambao ni wenye kutenda yaliyo mema mazuri, ihsan, wanamuabudu Allah kama wanamuona hivi, hata kama hawamuoni, basi Allah yuko pamoja na watu hao. Sasa kama haupo hivyo, maana yake haupo pamoja na yeye. Aingie moyo wako uwe ni wenye hofu kwa kumuogopa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Nabii Musa alayhi salam alipoamrishwa na Allah aondoke katika mji wa Misri chini ya saitara, chini ya mamlaka ya Firaun pale Misri, aondoke aelekee Palestina. Huwezi kufika Palestina kwa njia ya ardhi ukitokea Misri mpaka uvuke, mpaka uvuke ule mkondo wa bahari ya Shamu. Ametembea Nabii Musa alayhi salam na wana wa Israeli. Firaun akapata habari kwamba wale watu wamekukimbia, na hakutaka hilo, akawafuata kwa nguvu zote, na ana hasira za kumtia gharama, ana hasira hawa watu wenyewe, la shirvima tun qaliluna, ni kikundi kidogo, alafu kinataka kuangusha utawala wangu, alafu kina anatoka na mahasira yaliyopitiliza. Nabii Musa anatoka na unyonge, yeye na wana wa Israeli wenzie, wafika karibu na mkondo wa bahari ya Shamu. Firauni huyo hapo anatimua mavumbi, anataka kuja kumaliza kila kitu, hataki tena kusumbuliwa sumbuliwa. Firauni anakuja na jeshi kubwa la kuja kuwamaliza kabisa wana wa Israeli. Nabii Musa anaambiwa na wafuasi wake waliotangulia kugeuka, wanamwambia inna la mudrakuna, Musa tumeshakamatwa. Lakini Nabii Musa aliwajibu majibu ambayo ni ya kiimani, na hivi ndivyo anavyotakiwa muumini awe na yakini kama hii, bila kujua namna gani itakuwa. Alisema inna ma'iya rabbi sayahdini, Allah yuko pamoja nami hapa, msifanye mambo ovyo ovyo, mimi nafuata miongozo aliyoniwekea Allah. Allah hapa ataniongoza nifanye nini? Kweli mbele kuna bahari, nyuma hawezi kugeukia, ndo adui anatokea huko, wataenda vipi? Lakini anajua hapa hapa Allah atanipa namna, bila kujua kwamba itakuwa ni namna gani. Ndiyo pale Allah tabaraka wa taala kwa yakini hii aliyoionyesha Nabii Musa na watu wake wako pamoja naye, ndio akatoa amri aipige bahari, fanfalaka fakana kullu firqin kattawdi al'azim, makundi mawili, bahari imejigawa ile, kila upande maji yamenyanyuka kutoka katika usawa wa ardhi chini, kutoka katika usawa wa ardhi chini kwenye udongo, maji yamenyanyuka yameenda juu ya kila upande. Yalikoenda huku kulia na kushoto, Allah anasema utadhani ni jabali kubwa kabisa, kwa sababu maji yamenyanyuka yalipofika katika usawa wake wa juu kiasi cha kutengeneza njia huko chini, Allah akaamrisha yagande yale yasirudi huko. Allah akamwambia Nabii Musa, haya nenda sasa ingia. Hili halijawahi kutokea katika ardhi hii kwa historia tunayosoma katika kitabu cha Allah mpaka leo tunaongelea habari hii, halijawahi kutokea. Kuonesha yeye alijua Allah anaweza kila kitu, hata katika hali ambayo mimi akili imeniishia kabisa. Sasa haya ni matunda ya kuwa pamoja na Mola wako. Leo ya dunia unaweza kujiona kama umejipanga vile, hali ya kuwa hujajipanga chochote wewe mbele ya Allah tabaraka wa taala. Unaweza kuona kama umejipanga hivyo unavyodhania, na shaikwani anavyokupambia kwamba wewe kwa hali hii hupati tena tabu, lakini bado unalazimika kufikiria yaliyo mbele ya safari yako. Safari haijafika bado, tuko mwanzoni sana mwa safari, mwanzoni mno, tupo katika maisha haya ya dunia, safari iko mbele huko. Angalia mababu na mababu na mababu na mababu utakao wahesabu mpaka unakatikiwa na sauti, waliozikwa wana miaka mingapi, leo wamefukiwa ardhini, wanasubiri siku ya kunyanyuliwa. Mpaka kunyanyuliwa kutoka katika makaburi, habari itakayoanzia hapo sasa. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, siku moja mbele ya Mola wako unaihesabu ni sawa na miaka 1000 uliyokuwa na uihesabu duniani. Mtume amefariki mpaka leo ni miaka 1400 na hii 44 juu. Maana yake ni kwamba kwa hesabu ya kiakhera tangu kafariki mtume imepita siku moja na kama jua la saa 4:05, siku moja tu kwa hesabu ya Allah tabaraka wa taala. Sasa unafika akhera, unahesabiwa masiku katika hali kama hii, yaani jambo limekukamata, jambo limekubana, jambo limekushughulisha, jambo, lakini Allah akakupangia wewe zako siku 10 tu, na huenda katika waliohurumiwa ikawa wewe ni miongoni mwao, umepewa siku 10. Hizo siku 10 zenyewe maana yake ni miaka 1000. Utajua mwenyewe. Kwa hiyo tunakokwenda ni kuzito, kushikamana na Allah tabaraka wa taala ni jambo muhimu sana. Ameahidi akisema inna lananthuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, tutawanusuru sisi mitume wetu na tutawanusuru wale walioamini wakawa pamoja na mitume wao katika dunia yao hii, lakini pia siku ya kiyama mashahidi watakaposimama kuthibitisha matendo ya waja. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum, siku ambayo wale wanaofanya dhulma leo katika ardhi hii utetezi wao hautowasaidia chochote. Hiyo siku Allah anaahidi yeye atakuwa pamoja na wale walioamini. Allah tujalie kwa ni miongoni mwao. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, hebu tuangalie kwa kujitathmini, kila mmoja aikague nafsi yake bali linsanu ala nafsihi basira walau alqa maadhira, mwanadamu ni shahidi wa nafsi yake, kwa maana anajiona, anajijua, anajielewa vilivyo, hata kama ana mengi ya kujitetea, maneno ya kujitetea kwa mengi, lakini mwenye anajijua. Anayetambia hivi anatujua sisi, yeye ndiye aliyetuumba na akasema huwa a'lamu bikum. Yeye Allah anakujueni sana nyinyi. Yani sisi binadamu tupate wakati wa kujitathmini. Kuna malaika kule, kuna malaika ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un, attati samaa'u wa huqqa laha an ta'itta. Enyi masahaba, mimi mtume wenu naona msio yaona na nasikia msio yasikia, imerindima huko mbingu na imewajibika kufanya hivyo. Ma fiha mawdhi'u arba asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajida. Haijabaki sehemu huko mbinguni ya kuweza kuweka vidole vinne, umekunjua kiganja hivi hupati, ila kuna kichwa cha malaika kinamsujudia Allah tabaraka wa taala. Hupati sehemu ya kuweka kiganja hiki, ila malaika ameweka paji lake la uso, anamsujudia Allah tabaraka wa taala. Leo wakati huo huo malaika wakiwa katika hali kama hivyo, angalia anayoyafanya binadamu huku, wakati malaika wameumbwa na Allah na binadamu wameumbwa na Allah. Malaika hawajatishiwa wala hawajaumbiwa adhabu ya moto, binadamu ndio ambao wameonywa na wameumbiwa kweli adhabu ya moto. Angalia anayoamka nayo, anayolala nayo mwanadamu, angalia anayoiga mwanadamu ya ovyo ya kumwangamiza, ambapo malaika hawana tishio la kuingizwa katika jahannam, lakini ni wanyenyekevu hatari, ni wanyenyekevu mno. Sisi tuongeze sana hii hali tunayoishi nayo na twaa tunayoonesha, inatakiwa tuiongeze, na haipatikani kama ajali, haipatikani kama ajali. Tumuombe Allah tabaraka wa taala, anatuambia ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu, waja wangu nyie mmepotea nyie ila yule ambaye mimi nimemuongoza. Fastahduni, niombeni basi, niombeni basi nikuongozeni. Ahdikum, na mimi mola wenu nitakuongozeni, niombeni. Maombi ya kuelekezewa Allah, mtu amekaa peke yake, labda anataka kulala au ameamka au usiku au faragha yake hasa, akamwelekea Allah na kuomba Allah, leo nipo katika ardhi hii, ipo siku nitakutana na wewe, naomba Allah uniongoze niwe nimeshika njia yako ya sawasawa. Maombi kama haya anayasubiri Allah kutoka kwetu sisi, kwa vyovyote utakavyokuwa. Hata kama unajiona wewe shekhe, unajiona wewe ni mcha Mungu, unajiona wewe vipi, kama muovu ni zaidi uombe, kwa sababu dua hizi zimeombwa na mitume, sembuse sisi. Allah tabaraka wa taala atujalie basira ya kukaa katika njia anayoipenda na kuridhia, na atutilie wepesi katika hilo, tuweze kuishi katika nuru aliyotuletea katika ardhi hii, tukutane naye hali ya kuwa tumesalimika siku ya kiyama. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in.